سور اس بات قیامت دے او بیان دے دلائل توحید اس بات قیامت دے پتر کئی سارا او زیادت دے د مسلید توحید د مسجنا لگزرن کی مسجد ہوئی وفروا الى الله اور ولا تجعلوا مع الله الها اخر من قدی صورت کی زیادت پائی مسلید توحید وانی اور اب دی صورت د مسجد صورت سردا دے جس بات قیامت دے پر زیادت وضاحت کر بدوار صورت وانی سورہ قاف کی کذالک الخروج اور سورہ زاریات کی انما توعدون لصادق وان الدین لواقع اور دل تغم ید کی وئی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع مدمسکنا ترتیش و پیسوات قیامت کی دویم مناسبت آغدہ دے مخی د پیڑا کول د آسمان او د زمکه او د غرونو لیکل کو او دلته وای دا آسمان زمکه او غرونه دا ارس دا به فنا شي او روان بشي فنا بشي او روان بشي ختم بشي یا په موږ کې صورت باندې زیادت د په زجر کې چې موږ کې صورت کې زجر ورکړ و نوپدی صورت کی اغا زجر اغا سیوالی یو لسم آیت کی را دی فویل یوم ایلن للمکذبین نو زیادت دے دا شانی زیادت دے فا دا غا زجر کی لکا پی لسم آیت کی وی افا سحرون حاضا ام انتم لا تبصرون دا شانی فا دشارت کی زیادت دے بل مناسبت دارے کہ تو گورا ندوار سورتونا اوش مروشید پا شواہد باندے سور زاریات کیوی وزاریات ذرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرا دا سرور شواہد او دلتا ویوتور وکتاب مستور فی رقص منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور نال تسلور دي او دلت تنزلي تنزلي جدا سيرت المنشور دي كتاب المسجور ترى يوضا تنو تنزلي نظمختنا زيادت دي پا شواهدو كي داشاني ملت سورت كي او ديرانون كي سورت دوار كي احوال دا قيامت بياني يادا جلدی ترمین دا فلمین کی مناسبت دا تشابود اطراف نمود کی صورت پاخر کی یر و کافر تا او دی صورت فا اول کم یر و کل عذاب ان عذاب ربی تلواقع ما له من دافع و توری او گوار پور و کتاب مذکور او کتاب لکھلے شوے ویرت منشور و پاؤں فروروں کی والبیت المامور او گوار بیت المامور آخان کا ود پرشتو چی برا اسمان مکیدا و سقل المرفوع او اغچت پورتکلے شوے اسمان والبحر المذکور او دریاب بل کڑے شوے او یامانا دکڑے شوے مسجور نیامانا کئی بل کڑے شوے مطلب را چور بہو گل گیا یامانا کئی دکڑے شوے ان آزاد ربی کا چیتن ان آزاد رفتا خامخا واتو کی گنکے مشرکان وانی ما لہو من دافع نوی پارا دی سوگا بکون کے پکم اور روانی تمور سما موران چی چکر بہوئی اسمان موران چکر وحل مارا یمور موران مانا وبغرديا دار يدور دورانا نو تمور سما عمران چی وبغردی دیا اسمان چکر بوئے اسمان چکر وحل و تصویر الجبال اوروان بشیرنا روانی دل فوائلون نفذ حلاکت دیا و دغرد باندی نسبت دو کون کو تعاو کسان سیدئی تی خوضی یلاغون فا عباسو کی یلاغون لبی کئیا یوم بکمر ربانی یوتا اون ایلا ناری جہنم چیدی کیف ورکوئے شیدئی لا سرم دور پہ جہنم تا دعا فدیکو دیکو سارا لکا سرم لیتی دنیا کی اور مجرمونی سی آگلے دیکی ورکوئے اننباسی ہے چیلتا دا شانی دیکی ورکوئے شی دائی لا سرم دور پہ جہنم تا فدیکو دیکو سارا دارے اور آگا چی ویتا سو پدیوانی کی نسبت ضرور بکوتا سو اے پس جادو لے را ام انتم لا تم سیرون یا تنوی نیتا سو داخل شئی دیتا پس سبر کوئی یا تا سبر میں کوئی برابر خبر بکوتا سو مانی انما تو جزونا یقیناً بدل کولی ہیتا سو تا سزار کولی ہیتا سو تا داوستی چی ویتا سا عمل کوئا یقیناً پر اذکار داوستا زیادت دے پتشارت کیا لکتا زیادت کو تخمیر کی یقیناً پر اذکار فجنتنو نعمتنو کی بھئی لذت اغسطن کی بھئی پاوزمانی چورکری ای طرف لگئی او بچ بچی اللہ بچ بچی جائی رب لگئی عذاب الجحیم عذاب جہنم نا کلو خرائی وشرب روز کی حانی ان مبارک الا مبارک مشا بما بسودائی چویتاو جتاو سامل کوا تکیاو انجی بھئی علا سرورین کو کسینو آنجی پتختنو آنجی مصفوفا کساو کساو بانجی بکی خودلیشی او یو غیبو کمونگا دی یو غیبو کمونگا دی بخور نائین یو غیبو کمونگا دی سرا خوری غر سرکی آو کسان چی مانا ہوئے وی اتادی داری کری دی دی اولاد دی ایمانین و ایمان لولو سرا یو غیبو کمونگا دی سرا اولاد دی اغیر اولا بخنو کیوا او یو غیبو کور سرا دید پارا چید مورت لا خوشالی اغبرا برشی او کم منو کمونگا دی تا دامن لو رئیو سشے ہر یو سرے پاگ سبانی کی قصب کئی رحیم بندی بھئی گانا بھئی وامددنا ہم بفاتحتیں وامددنا ہم بفاتحتیں او زیاد بکمونگا دیلا زیاد بورکمونگا دیلا بفاتحتیں میرے او وقت آغس میں اشتاہون چھواری دیلا نو تفسیر جلالین مانا کئی اے بدنا ہوم او دا شن دیزا ہندا مانا کئی او زاد المسیر اغوی وامددنا ہوم ہیز زیادت والن لذی کانا لہن دا زیادت والے پاگوان دی چود پارا لے یعنی نور سوا بولا ورکوا میوی او وخیر آغسنا کی وخیر یتنازا ہون بیہا اخلی بدئی اند یو بل نکاس پدی جنت کی کافی ڈکل شراب نا لال ویہا چن بھیا سو برباد خبر پڑی کو بڑا تعظیم اونلی گنا خبر اچکر بل گئی پر ایمان نی ظلمان اللہ الکان خدمت گاران دے کانہم لغلو مکنون گویا کی راجی ملوڑی بند سات لی شوی دا سی خیستا بھئی دانا چیر اوٹل آگا دگا بھئی نوکر بھئی کیا گا سند سلوکان دیا چیزی نو دا مچانو جلوس دے ور پسی اور دا مچانو جلوس دے ور پسی او چوری اگر دریم دا غیلا کی خراب دی سپلی اچھنی دی نشان یونی مات دی او سم گندا دے کہ اگر روڑی کیلی بغیر خوراک دی مڑائی بغیر خوراک دی مڑائی او کو بدل راڑی نو بل جوړي پیران به راځي کشا کشا کشا کشا نو دې ولاړه ګلاس دې میز لا خلاصې هغه تللې دې خو دې هغه راره کی نو په درنی شي لاړې او دا بالا ځان به قرآنی کریم وی ملتان مخلدون الکان بھائی او ہمیشہ بھائی پال دال کوالی کیا او سلے دار کوئی حسب کا ہم لول ام منصورا تاکی خیر سبھائی چتن خدمت پارا کوئی بھی نتب ہے گلی مل بھائی فری وری کوئی شروع میں مگر نوکر ہوں اوٹ لگا نوکر کاچک بنی سبا استرا بھیا مسل بیا نولا سر من اللہ علینا پسے سانو کا اللہ پا مجھے باندیا ووکانا عذاب سموم او بچی کو مجھے دا عذاب کرمنا انا کننا من قبل ندو مجھے چو مجھے روان جرین ندو چو پرن مجھے اللہ چو اللہ شرامتت اللہ مجھے دا چکا خیلے وا انہو هو البر رحیم واد احسان خوند محروانا تا دنگے سر سمر دیستانو خلق رضی نوری چلی خیلی ویا خلق نوری چلی والی خلق لانکی بابا رمضل چی ام لانکی رمضل چی او مملا ردا چگا خیلی وا چی اللہ شرا مدد انا کننا من قبل ندو مونگا چیو مونگا روان دیرینا چی بلدو بمدا اللہ چی اللہ شرا مدد انا هو والبر رحیم واد احسان خواهن مہربانا تاک مونگا سر سمر احسان ہوا دوشانی اللہ استاد من سر سمر احسان دے اللہ دا احسان منگا تر مرگا نشل کیا اللہ کی قبول کی اللہ سب تیو لناس دیا تو بھی اتیار لناس دی چالے یو دغور کرے رے تو یو گول من دے شیر بکی یو سلو تیز دانی دی ویدہ ولی من لراولی نبتے تو لر بری سر عالم دے حدے ویدہ ولی من لراولم ناغتی کلا اگر ان کی لارشی ہو چتے کلا مل کی جمع ہوگی وہی بھی سر روجہ خد لنڈی گیا اور چالے شتائی والا ورکری را ملوڑی لا خبا درانہ گیرا باندی وی سارا لگیا دیا دے اگر شتائی اگر لوڑی دے پلاسک شتائی آگے دل راولیا دا دی سر سکائی روجہ لنڈی اور چاہ طول اشتا جانو تیوی او نیسی آرار سے ہوکا تیدل نشپٹو للاڑا کش منے نشتا رے او چت مزیدار کو پاسی روزی ٹولی کو خوب چونی ہے ٹولی کو خوب چونی وے ادا سے روزہ لنڈی اللہ تا منگا لکھل کتاب لنا نصیب کرے گا تو قسم کچھ روزی را اکلو تو ترو نے بندہ نہ خبری تو بس جو ہے دا سے آؤ آؤڑی نن دروشتم روجا دا دا اللہ پر احسان دے چ اللہ من خپل کتاب لکی مولی او بل گو وی یرا مرشو او من گو آلا او بند پوئی کی پر تکاوت باندی چی دا ختم شی چی دا ختم شی او بیا ور پسی تیم لگ دے یا ور ہو جدا یا دو دا چی وقتا مخی من گا ختم کولے او بیا دا غافت تا آسی او ریدی را او ریدی او جگ میلین تالا و پتا لگی ویلو چو دا قرآن کریم در سم ربی خیر و برکتی نہیں بڑی کوئی تھی نا حضرت شیر رحمہ اللہ بھی کلیری کے پل مشین کی ناس تو ماں تو وہ مشین آئی دا کی اور جنگ کلو یہی کی اور بڑی خدا و ناوی بپیر کرو داگا ڈولائی مخی آئی بے کتے میں کتے نیزان دین بھی تھی میں مائی لکھا رہا دے ساسو رسوائی لیتی بھی دا جی یہ وجہ دا خدا دا ددی رور نظام دین مالدار کرے نہ دی لخل دور ورکڑے دا نن ددی دزی واگڑے ندا دی ولئی مستی گڑی جی اب تیر خوریا وئی چی کتے نے کتے نظام دین جی چرتا زو چرتا دنی زاندین مون ماتا حضرشی رحمه اللہ بھوی اے اللہ کیتے بیا او کیتے قرآن چرتا مونگا او چرتا قرآن و اللہ دستا پر لحسان و کتاب مونگا باندے کرد فذکر پس پنور کو فما انتا پس نیتا بنیمت ربکا نعمت رفت الباندی چھ قرآن کریم دے بکاہن ولا مجنون نترویتی ولا مجنون او نلیوانے بنعمت ربکا فقرآن در رفت الباندی سورہ آل عمران کی تائید کی ارشد ہے فاسبحتم بنعمتی اخوانا او رستو واما بنعمت ربکا فحدث او ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مراتنا اللہ کتاب دے بکائن ترویتیون لیوانے ہم یکلونا ایوائی دے شاعرون داد شاعر انتظار کو کنکت باندی ریب المنون دخوادث دمرگا او آیا تربس انتظار کوئی فردس رستا سود انتظار کو ان کو نیما ام تامرهم یا کو حکم کہی گئی تا احلام ہم اپنا رئی بہذا پذیبان لی ام ہم قوم انتواؤون بلکہ دیلی قوم سرکشی کون کیا ام یکولونا بلکہ وائی رئی تقولہو تزانے دوکڑے دا کتاب وہ آیا تقولہو تزانے دوکڑے دا کتاب اللہ وئی بلکہ ایمان راوی ہے فسرا دلیو کی ہے پیو خبروانی پشان تردی قرآن کریم کچھرین جائی رشتی نی ام خلقو یاد پیدا کرشی ہے ان غیر شئین بغیر دس شئینا ان دیل بس عمرو نہیں کی گیا یا من غیر شئین بغیر دس مورو دپلارنا ام هم الخالقون یا من غیر شئین بغیر دا خالقنا بغیر دا سشینا یعنی بغیر دا اللہنا ہم هم الخالقون یا جدید پیدا کن کی یا جدید کری گئے اس محمد کا بلکہ یقین کئی گئی ہم عندہم یا جدید سردی خزانی اندر افستا ہم هم المسیقیرون یا جدید نگرانان نگہوان پریوانی ام لہم یا جدید پارا گئی پورائی کی دیا کی وقت کی دیا پائے کی پسرات دیوں کی وقت کی خوزن کہہ رہی کہ سلطان مبین فسکری لوا دے سارا چیدنی را دیت کئی ندا سیدیا چیدائی تم شرکیات کی عرمی ہم لہو البنا تو یا دپارا دی اللہ جنونا اوستاس و پارا زامن دی ہم تسالهم اجران یا سوار کر دینا سعی ورد سوزدی من مغرمی تاوان دو جن مستالون ترانی کلی شوی یا چل رئی سر ریا علم دو ریبو پس دیلی کیا ہم مریدون کیدا یا تیرا دلری دید تدبیر کولو پس آر کسان جی کبر کردے ان دیلی تدبیر کلی شوی یا چل پار دی الہ مددگار دی غیر اللہ سواد اللہ نا سبحان اللہ باقی اللہ لہم آئی شرکون دا سنا جدا مشرکانی ورزر شرک گئی دا ام ام دا غشمارا ندا سکنزر لسکرتی راغلے وے مطلب دا طول زجر دے طول سکنزر لسکرتی زجر دے و این راو او پترینی گئی کسوان من السمائی یو ٹوٹا دبارنا چراغ دید ان کیا و دیوان دی یقولون وائی دی صحاب مرکوم داد وریاز درنکری شویا مانا افراوان باران نشیا افزارهم بستوی دی تردی پوری جمخاموشی دی دورازی اخفلی آغا سرا جپایی کلو صحاکون بیوشا کول وشی دی مرکول وشی دی یوم پتمول اولان دی چی فائدہ منش ورکوی تو تدبیر دی شیعن سشی انبر دی سر امداد اپلیشی وَإِنَّ الَّذِينَ آيَتِنَا لَبَارَاءُ كَسَانُ چه ظلمی کرے لے عذاب ان عذاب بیا دون ذالکا سیواز دینا جو سیواز دینا کل عذاب کم دے مراد تن عذاب قبر دے دغه عذاب د اخرت سوال نو دا کنا مراد عذاب د قبر دی نو دا یعنی ذنی قومنا وردیا چی اللہ وردیا دنیا کی سزان دور کریا او آغیر پار پاخیرت کی عذاب دے او راہین علاوہ ما عذاب دے ناغا علاوہ عذاب دنیا کی خوی نہ دور کرنے کم دے دے مراد تین عذاب قبر دے لیکن دیر دیا تخلقن لا یعلمون نکوئی گی واسبر او صبر کوا تی سلیل اسکل رب تاکوز یقینن تی بیائیونینا پینداز کنگا پیفاظت کنگا باندیا سور آراز کے مانا کروا بیائیونینا بی مر آمننا وحر دینا وسب بے بحمد ربکا او تصویح آیا اسی کا بحمد رفول باندی کم وقتی تقومو چی پاسیتا پاسیت تو خوب خپلنا آیا مانا زبید ناستی خپلینا مجھوڑی دا اللہ پاکی بیان کا زہر دین ہو اس کو بڑی عمل شروع کا جسنگا پاسی دے ہو گئے نا سبحان اللہ و بحمدہی و من اللیلی او دشپینا فسد دے ہو اگر اس تکیر شب لدیس سے اگر ختم کو ناغوی دا اللہ میں نتائیم رحم اللہ و علی ورکولا چی دا ذکر اذکار دا دا شیطان دا پارا گروب دے دا دا دا دا پارا گروب دے فلک دا دا دا دا پارا دیو جن ہوئی دا آگا انسان چاگا دا اللہ ذکر اذکار کرن دا دا شیطان آگا در کل خواروزاری از گردی دونی از گردی دونی ذکر ار وقی بیٹا کئی ار وقی بیٹا کئی لگا حدیث پاک کرا دی دا مغیوی چی مؤذن اذان کیا نو شیطان روانی او ڈیر بدحالی بس دا کی گنا چی روانی نو دا شانی اغوی سبحان اللہ و بحمده دا شیطان دا پارسو شیر درود دے فلک دے دیو جنا وی اللہ مین قیم رحمه اللہ لکلی دی جد دا شیطان اغا خواری خواری بیکاری او شیطان دلی نورو وی اغفو با کسور بی ذکر دے روجہ لندائی نو پسوان بھی لندائی دے کرکٹ کئی کرکٹ کئی ادا میچ دے ورکی سم میچ کئی او دا شانی دے چی دا بلا بلا سو یادری لفتی کیا دا غکری ادرولی او پاگ پاندوس باندیولی نو دای شیطان آبا خب پالل شدیه ذکر دا خطول پا غفلت کی تیری دی موز نشتر دی او دست نشتر دی ذکر اذکار نشتر دی بلکی ذهن اغیر دا سی دی دا سی چی ذهن دا سی جوڑ دی چی دی حدن پلا روانی لاس راتاو کی گزارو کی دا سی دی دا دی مکمل طور گروت شد مکمل طور ذہن آقا ہوئی دلائے گا غلام صحیح مولانا سے بھی یو کس دا سی لر نغاروان وزر سی طرف نغاروانی وی جوڑی چوالا نوکتن خلری دے دیر یو خاندل ویچی وی خاندل وی مائی یرا دماغو کسی فرق دے ویچی لگا غیم نور را مکتی شنگی دا غیم نتی واو خاندل نوی بس ما یقین را را چیز دماغو کسی چل دے نوی چی بیا کلمان را را نو خل آسی ملاو کل خل برابر تا پوچی نو کلو یلی کمایی چی تکلی وانی سر نکا آغا دای دیو خاندل او بیا چی را دی خواهی مسیح وای دیو خاندل نوی ما خوی بیلی وانی سر داولی یا رجی نیچ روان دی لانکی زی چی ملین چی کم زی چی نو دیر خل دغی اوتو نمبری تیر کو اتا سنو لی نوی مای نور لی وانی سنگی آری نور لے بنے سنگئی کچھ تا پا کم من کچھ تا سلپا روانن دے دل تک اندھا دے تاویگی او خوشحال دے تاویگی او خوشحال دے نور لے بنے سنگئی طول لے بنی شیوی طول لے بنی شیوی کخو پا گیرہ باندی دی کہ دنو اسوک پا دے مطلب دا نسی دی دنو اسوک بابا گن مجور آدم زانو لبدی نخ کائنا ہم پا پاندوس گزار کئی او دا د سکول عالم ور سره په پلو گزار کوي چې یو سړي خګیر راغلی چاغل فدی مان بدی مستای نو پس بولا زان بدی چای کو خدای دې چاله او عمل خست کړی چاله سپه ور کړی می جوړی داغي خادم کړی تولیا ور سره غ ابو دی دې به خودام به فسادین نو بیا به خوچ خبره وچ کی او پلار اوی اتره کی گانای مزدور دے دے گانای مزدور دے جو کی وشتے دے خدا آغاز پار نسا روشتا و نتولی اشتا او نسا خدای دل ادا قسمت ور کرے دے کی تولیا و سادن دے راوالی او پلار راوالی او بولا کجی گئی تروت او پلار اغلا آغا سادن نتولی ور کی ذکر دا خبا دیولی قسمتی قسمتی کرنے در در در پر قسمت خستے رسے دلے اسلار کو نگر رسے دلے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ او تصبیح آیا اسی کا پر حمود رب المانی کمو بھی جی پاسی تو دمت لسنا یا مانا تو خوبنا خوبنا پاسی دی نون دا اللہ پاسی بیان کا دا اللہ حمود آیا الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما ماتنا ویلیہ النشور ومن الليل اوذكرنا وسبحه فسبح بيان وذي الله واذبار النجوم او رسد فرضنا كي فرض من وشوا انند الله فسبح بيان و يا من اوكا واذبار النجوم او رسوا ده بريوادو دستورنا رسوا ده بريوادو دستورنا سوری پریواتی دل ملولا سباو خطی دو نو ایدوار النجوم او مزکوا دوار کاتا رستو دو پریواتی دستورونا یعنی دوار کاتا سباکی مراد دیا مراد دینا دوشه دی دوار کاتا دو سبا و ایدوار النجوم گدی ادبار النجوم ددی مانا کئی ویو جماعت دو صحابو او دو تابینو اغوی انہو رتع تل فجری چدا دا دورکات سبا دیا دورکات ای سبا او دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ روایت دیا چدا وئی دا اللہ پیغمبر ویلی دی رات آتل فجر خیر من الدنیا و ما بیها دو رکات دا سبا دا بہتر دیا دا دنیا نا او دا رسنا چلی بدی دنیا کی دا شانی وئی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ روایت دے بل چاوئی و ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اسرع الى شيء من النوافل اسراعه الى ركعه الفجر ولا الى غنيمه ما ندني دل الله پیغمبر چاغدي دير تلوار کړي یو شي ته نوافلونا د نور نوافلونا فشانت تلوار کړي د الله پیغمبر دو رکعات د سبا تا دیو دی مسله دا سند بام واورید او د براشی جو سنت سنت ٹھیم دے نہ پدی مائیں اللہ پیغمبر دیر گر تلوار کرے گا مطلب دا تہجد دے کڑی ہوا نو وتری کڑی دی اخر کی نو بس دی کہ بان ویلے ش اللہ پیغمبر و دوار کا تو کل نو بیا برا وے نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی کٹ کی با اس طرح ما نے اپنی و تی دعا نو تو سب بھی خو مل ما کر دے خبر کولی او گنینو یو ساز با دغه شان فروت فروت بو نو بیا با بلال رضی اللہ عنہ راوی نو بیا بلا فرض مول جماعت تا مولا سنت دا دے کول کول سردی پور جہارت عائشہ رضی اللہ عنہ وی دمر تلوار دے غنیمت مال غنیمت تا من کولا دا شانی دا حضرت عطان روایت دے چدا اللہ پیغمبر وی دورا کا تا مخ کی دا مزد سبان دا واجب دی علا کل مسلمین فہر یو مسلمان مان دیا دا جانی بل روایت دے ہم دا آتانا چاہوئی دا اللہ پیغمبر ویلی دیا لا تدعوهما مبری ایتا سدا دوارا راکاتا ذکر پدی کیا دیر فضائی دیا فا اما فیہما راغائبو او بیاوئی لا تدعوهما و این طرقتم الخیل طرقتم الخیل تا سدا دوارا کاتا مبری دی اگر دو زخمی کئی تاسو سنا دادوارا کہا پٹائی باندھ پروت چار ماؤ کا دے نو مسل پی ڈال پوسٹر حاصل داؤ کل ہے ماں مبری دوارا کہ سنا پاتی سول بیا رہنے کے بیا رہنے کے بس اگر پاتی سول ہاں کبھی کہ امام سلام ادھر بولے بس جا میاں تھی بولا گی رم ماں دا پوسٹر باندھی کتاب لکھ ناویل کتاب اس چار شیر دایا تمہارا مشکل عنارت البدر ذکر الآیات والحادیث والآثار وأقوال الفقهاء فی تحقیق سنة الفجر جانن کے الفاظ دا نظری کی عنارت البدر کی تحقیق سنت الفجر رانا دسپمئی و تحقیق دو سنت دو سبا کی نظول اکیلن ما اگا حدیث را جمع لگ چپائی کی بیان دو دی دے چی دا دو صحابہ و عمل دے چی صحابہ لگی دلی دی امام اولار دے او صحابہ رنبے سنت کری دی سرائے نا اگا روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دے اگا دا اللہ دے پیغمبر حدیث نہ دے دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت دے انہوں آپ اللہ نور روایتینا آگا ان دے دی کو مقابلہ کشتا دے اور بیا دا حدیث دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا آگی ماں گر جوابونا و توجیحات کری دی گر جوابونا و توجیحات آگا میں کری دی او تفاتیر کی مکم خیلی اول کی ناغم دا غیر مقلدین خیلی او دا آیت میں ویلے رہے چھ اللہ ولی ومن اللیل فصبحه و ادبار النجوم چھ اللہ ولی اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجئے اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی نو بیادو شوکانی فتح القدیر داغی والا ورکڑ رچاوئی وامن اللیل فصبح و ادبار النجوم ناغد ادبار النجوم مانا کئی ار رکعتان قبل صلاة صبح دو رکعت و سنت مشکل مزد سبان دغشانی عبدالقہار غیر مقلد داغ تفسیر دے تفسیر ستاری نائی کی آغا دے ادبار النجوم نوی مراد فجر کی دو سنتیں ہیں او بیا وہ جا تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے منقول دے او بیا فلق مفسرین و والی اور سری ابن کثیر جامع البیان دا شانی صلاح الدین یوسف اگر دا یو تفسیر دا غیر مقلد راغستے ہوئے جوناگڑی محمد جوناگری ناغم ویلی اللہ پیغمبر ویلی فجر کی تو سنتیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں خیر تا کتاب صرف بلی و مسلمان ملے اور تقریباً سیو سل نل سبھی کتاب لے اور آگا حدیث میں خیلی چلا اللہ پیغمبر ویلی چکالا بان دا سبا ہوئے لشک نسیوات دو رکعت سنت دو دغنا د سوال داغی نه بغیر تر دنوار خطو پوری بلکہ موز نشی کولے بلکہ موز نشی کولے او کم چی دوار کاتا جی دو سبا نو دو سبا دو موز نرس کو آگا دوار کاتا نشی کولے آگا دوار کاتا نشی کولے تر دنوار خطو پوری او دا اللہ پیغمبر دو دینا منع کری دا او قدیمی گن حدیث آگا خیلی دی گن حدیث میں خیلی دی او دا شان دا حدیث دی کتابونو دا آگی اوالی دی او دا پاخر کی لگی دل ایمان نا دا پوستر کسی روایتونی و رسول مرادس پی دی او پایی کی چی پچا باندی کم سے کلام آگا میں کڑے دی دیو دینا چانے جی میں تقریب آرستے ہیں جو بیا آرستے اور پر ملاوشے ہیں وہ کتاب اور ملاوشے ہیں اللہ گوالی جی دیر کی پتہ کرے ہیں چی دیر خود کتاب لکلے شوے رہے اور پورا دا کتاب کا مطالعہ میں بیا پتہ لگی مطلب دا خی طریقی سر دا کتاب لکلے شوے مصر دما دی خبرہ کرے کہ تم کسان آغا لگی چه ده امام سرا دوی مرکات لانده کولش نوچه امام ده جدو پا حصه که لگیانه نوز کئی ندهی ده اوری پا حصه که سونه کچه ده امام ده اوری پا حصه که لگیانه او ده سبا نوز ورکئی ندهی ده جدو پا حصه که سونه کچه ندهی امام پا حصه که او گنا جماعت لیده ندهی کم ارخلا کم گڑلا او دستنی پناہ ادری گی مسنت ہوگی او بیائی میں امام سر شامل شی او دا سنو دا چی دے تل سلام ادر گی گی دو سبان ادوری در دا گو رکا تو سنت و بیت اتری مسئلہ دا گا او یو حدیث کنا دم و حدیث گدار آگلی ری چی موز دو سبا روشی مدارین رس بان نا موز دو سبا چوشی بان گدا شیئے چی موز دو سباوشی نو دا آغین رست بیا یو بندہ موز نشی کولے تردی پوری چی نوار خیدی او چی موز دو مازیگاروش نو دا آغین واخلی تردی نوار پریوتو پوری بیا بندہ تم موز نشی کولے چی واد موز دو ماخام چی نوار پریوتو تم دو ماخام موز دو کی بیا آغین پسی نوافل کولیش نو مقصد ماں دیکھے ویچی دگا سنت دگا وقت پر خودل نہیں پتا ماں تانا دوے برکا تم دی انہوں جوڑے دیا دگا سنت پریدا لیکن دنی ناپو آگئی چکر آگئی نا چون جوز دے ایمان دین ہم خیر دے لڑ دی چکو دیر ان دے سنت دی نگا غفر دو چی نا غفر دو میں ماں سر نصیب نشول او سنت آگئی دا پارا ہم مختی وقنو نگا اولا کی ان دے سنت اکل او جوڑے دے فرد دو چکو نا امام سر آغا یو رکات چی تال ملاو شی ما آغا دی سنتو نا دیر بہتر دی آغا سنتو نا دیر بہتر دی او کتوے چی بیا خدا سنت دی بعد چی کول دوارا رکات چی دی امام سر لاندی کی مخواد نا دلتا والا دوارا فضیلتا والا ملاو شی سنتو مشول او دی امام مول اغام ملاو شی زکر دل فضیلت بجانی آغا دل حاصل شو سورہ نجم دعوات سورہ نجم